ลาที่เราตั้งใจจะปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะท่านฟังมันได้ทุกวินาทีเรามีความตั้งใจทำจริงแน่ๆจริงเอาแค่ว่าเราตั้งใจยังไม่ได้ทำเลยนะเอาแค่ว่าเราตั้งใจก่อนว่าฉันจะทำไอ้ความคิดที่ว่าฉันจะทำฉันจะฝึกฉันจะปฏิบัติเนี่ยความคิดนี้ของคุณเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเป็นความคิดที่ดีที่ถูกต้องแล้วเรียกว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องเราจะยังทำไม่ได้ทำได้ไม่ดีทำได้บ้างนิดๆหน่อยๆแต่เรามีความคิดว่าเราจะฝึกปฏิบัติให้มันดียิ่งขึ้นไปนี่เป็นสิ่งดีเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วคนบางคนอาจจะยังไม่สามารถปฏิบัติทำได้จนกระทั่งจิตสงบแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวไม่ไหวติงมีอุเบกขาอะไรต่างๆแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาจะฝึกคิดว่าเขาจะทำเขาต้องทำได้เหมือนเด็กที่อายุ4ขวบ5ขวบเพิ่งจะพูดได้ยังไม่รู้เรียงสาเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีความคิดเป็นอย่างนั้นเป็นอันนี้เขาคิดอะไรเขาตั้งความปรารถนาแบบไหนเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งสิ้นคนที่เป็นนักกีฬาเล่นกีฬาผาดโผนทำความสามารถพิเศษต่างๆได้แต่เขาก็อาศัยการฝึกฝนมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กนี่แหละเขาทำมาตั้งแต่ตอนนั้นมีความคิดมีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ตอนนั้นเหมือนกันเราจะปฏิบัติธรรมเราอาจจะโตขึ้นมาอายุเท่าไหร่ไม่มีปัญหาเคยทำมาไม่เคยทำมาไม่เป็นไรแต่จิตของเราถ้ามีความคิดว่าฉันจะเริ่มทำฉันจะทำฉันจะปฏิบัติฉันจะทำให้เกิดขึ้นอันนั้นเป็นสิ่งดีมากขอให้มีตรงนี้เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ท่านผู้ฟังเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถ้าเรารดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยมันก็จะโตมาเป็นต้นไม้ออกผลออกดอกออกผลที่มีรสหวานรสชุ่มฉ่ำความที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะนำมาซึ่งอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดอริยมรรคมีองค์8ทั้ง8ประการเนี่ยจะนำมาซึ่งผลอันวิเศษหรือว่าผลอันประเสริฐคืออริยผลที่จะทำให้ผู้ที่ได้ชิมรสของผลนี้รสนี้เขาเรียกอมตะรสรสนี้คือรสของนิพพานนั่นเองแต่เป็นรสชาติที่ไม่เคยชิมมาก่อนแน่นอนในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เนี่ยเราไม่เคยชิมรสชาติรสนี้มาก่อนคืออมตะรสมันมีอาจจะให้ชิมลางๆบ้างคือรสคือธรรมะใช่ไหมบางคนอาจจะนั่งสมาธิเคยมีจิตสงบลงไปวางลงไปนั่นคือรสของธรรมะรสของสมาธิรสของศีลรสของปัญญาทำให้ใจเรามีความร่าเริงมีความอาถรรพ์มีความชุ่มชื่นมีปีติบ้างมีความสงบระงับมีอุเบกขาพวกนี้เราเคยรับรู้มาด้วยใจของเราอยู่บ้างมีบ้างแต่นั่นยังไม่ใช่อมตะรสมันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละมันก็ค่อยๆไปค่อยลึกล้ำลงไปพระเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับน้ำเราดื่มน้ำจากแม่น้ำนี่แหละแต่น้ำจากแม่น้ำคือความเป็นน้ำมันก็จะมีคุณสมบัติของมันอย่างหนึ่งน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มนั้นจนกระทั่งน้ำเกลือน้ำทะเลแล้วมันก็จะรสใกล้ๆกันคล้ายเคียงกันแต่พวกน้ำต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดพอไหลไปรวมที่ทะเลแล้วมันจะรสชาติเดียวกันเหมือนกันนั่นคือมีรสเดียวคือรสเค็มเหมือนกันเรามีสัมมาทิฏฐิตอนนี้มีความตั้งใจว่าเราจะทำตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติแค่ตั้งใจก่อนยังไม่รู้วิธีการปฏิบัติเลยด้วยซ้ำเอ๊ะฉันต้องทำยังไงก่อนนะวิธีการปฏิบัติต้องมีชุดขาวหรือเปล่าต้องโกนผมไหมต้องใช้เวลากี่วันต้องทำยังไงทำจิตอย่างไรนั่งท่าไหนอันนั้นเป็นรายละเอียดที่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเอาแค่ว่าใจของเราตอนนี้ตั้งอยู่ให้อย่างถูกต้องตั้งอยู่อย่างถูกต้องว่าเรื่องของการปฏิบัติมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราเหมือนกับ อยู่บนต้นน้ำแล้วมันก็ค่อยไหลไปก็จนไปออกสู่ทะเลได้เหมือนกันเราเริ่มมีความคิดว่าเราจะทำเราจะปฏิบัติมันก็ค่อยทำไปปฏิบัติไปและจิตใจของเราก็เข้มแข็งกล้าแข็งขึ้นมาจนสามารถปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เป็นขั้นเป็นตอนไปจนกระทั่งปล่อยวางได้หมดปล่อยวางได้หมดนั่นแหละแล้วก็ไปถึงจุดเป้าหมายที่พระเจ้าพูดถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งจึงจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เกิดจากการที่เราตั้งจิตเอาไว้อย่างถูกต้องอย่างเช่นว่าเราตั้งจิตไว้แล้วฉันจะไปปฏิบัติธรรมฉันจะไปนั่งสมาธิแต่ยังไม่ได้ไปนั่งนะอย่างบางคนตั้งใจไว้ว่าต้นปีหน้ากลางปีหน้าฉันจะมาปฏิบัติธรรมหลีกเล่นสักที่ใดที่หนึ่งอาจจะเป็นวัดป่าดอนหายโศกก็ได้แต่ยังไม่ถึงเวลานั้นในช่วงนี้ในช่วงที่เราตั้งใจอยู่เนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคมาขัดขวางเช่นว่ามีงานเข้าต้องไปทำงานอย่างชนิดที่ว่าไปต่างจังหวัดต่างประเทศมีงานผูกพันกันหลายอย่างเราไปทำงานนั้นด้วยความตั้งใจขยันขันแข็งและมีความไม่เกียจคร้านลุกขึ้นทำงานแต่เช้าเลิกเริ่มงานก่อนนายเลิกงานทีหลังนายแต่ไม่เอาของที่เจ้านายเขาไม่ได้ให้ทำงานเต็มกำลังของเราแค่นี้คือชื่อว่าคุณปฏิบัติธรรมแล้วนะเป็นการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติตรงนี้คือการปฏิบัติคือเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราบางทีเราปฏิบัติโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่มันได้ทำอยู่แต่คนที่ใส่กำลังงานความขยันขันแข็งลงไปในหน้าที่การงานนั้นชื่อว่าคุณทำงานเหมือนกันคือคุณมีการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเพราะธรรมะสอนให้คุณเป็นยังไงธรรมะสอนให้คุณมีความเข้มแข็งมีความห้าวหาญมีความซื่อสัตย์มีความเห็นอกเห็นใจกันเราเอาคุณธรรมต่างๆเหล่านั้นมาทำมาปฏิบัติก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมนะสิแล้วการที่เราจะแสดงออกซึ่งความเข้มแข็งความขยันขันแข็งความห้าวหาญความเห็นอกเห็นใจความมีน้ำใจกันเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องมาทำที่วัดอย่างเดียวเข้าใจไหมคุณทำอยู่ที่บ้านคุณก็ได้กับลูกกับสามีกับภรรยากับคู่สมรสกับมารดาบิดาแต่กับคนรอบข้างเรายิ้มแย้มแจ่มใสแต่แสดงออกถึงความจริงใจมีน้ำใจมีความเมตตาแบ่งปันให้กันนั่นแหละคือเรามีการปฏิบัติของเราแล้วหรือว่าถ้าคุณเจอสิ่งที่มันท้าทายความสามารถเหนื่อยหนักยากแต่คุณใช้ความสามารถของคุณในการที่จะพลิกผันสถานการณ์ใช้ความเพียรโหมในการทำงานเข้าไปสู้ไม่ถอยนี่ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมคุณธรรมในใจตรงนั้นเนี่ยที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี่นะคือคุณธรรมในใจตรงนั้นเนี่ยที่คุณทำงานนั้นๆไม่ว่างานนั้นๆจะเป็นอะไรก็ตามที่มันยากล่ะคุณเอาคุณธรรมนั้นตั้งอยู่ในใจคุณธรรมที่เรียกว่าการที่ต่อสู้การมีความเพียรการคิดแก้ไขปัญหาความคิดสร้างสรรค์ต่างๆมันอยู่ตรงนั้นในใจคุณไอ้ใจแบบเนี้ยถ้าเราเอามานั่งสมาธิมันก็ใช่เหมือนกันแต่คนที่นั่งสมาธิโอ้โหปวดขามากเลยนะแต่ว่าพยายามที่จะทรงจิตเอาไว้ยังไงให้ฉันสามารถที่ทำเป็นสมาธิได้เป็นใจลักษณะเดียวกันถ้าเราสังเกตจิตนะสังเกตจิตที่ทำอย่างนี้เป็นจิตที่ลักษณะเดียวกันแต่ทำกับสิ่งภายนอกคนละอย่างกันเท่านั้นเองแต่เราไปประชุมหรือเรียนหนังสือแม่มันง่วงคนนี้พูดอะไรไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้ฟังแล้วก็ง่วงอยากจะหลับอยากจะสับประงกไปเรียนหนังสือก็เหมือนกันเอาเราฝืนนะฝืนในการที่จะตั้งสติเอาไว้นะไม่หลับแม่มันไม่ดีนะหลับในห้องเรียนหลับในห้องประชุมฝืนทำอย่างนี้นะนั่นก็เหมือนกันอย่างนั่งสมาธินั่งอยู่ในห้องปฏิบัติธรรมเอ้าทำไมมาคำนับเราอยู่เรื่อยนะคำนับพระอยู่เรื่อยเอ้ามันจะหลับนี่นะหัวก็งอกไปเงกมานะเอ้าฝืนนะฝืนในการที่จะทำความดีฝืนในการที่จะส่งไว้ซึ่งสิ่งดีๆในใจฝืนในการที่จะไม่ไหลไปตามไอ้เจ้านิวรณ์คือความง่วงเหงาหาวนอนด้วยกุศโลบายทุกอย่างบางคนอาจจะเอาน้ำมาล้างหน้าเอามือลูบตัว หรือว่าลุกขึ้นยืนเพื่อที่จะให้เรามีความกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาอันนั้นก็เป็นกุศลวายที่พระเจ้าสอนซึ่งคุณสามารถเอาไปใช้ได้ทุกที่เอาไปใช้ในที่ทำงานใช้ในโรงเรียนใช้ในห้องประชุมได้หรือแม้แต่ในขณะที่เราทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หน้าโทรศัพท์มือถืออย่างนี้เป็นต้นเขียนรายงานพิมพ์เรียงความหรือรวบรวมข้อมูลในการที่จะหาข้อมูลต่างๆเราไม่เฉเป๋ไปในการที่จะไปเล่น Facebook เช็คสื่อโซเชียลมีเดียสื่อสังคมเครือข่ายหรือว่าไปในการที่จะเสียเวลาไปในการทำอย่างอื่นที่มันไม่ใช่งานของเราในหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เหมือนกันนะเวลาที่เรานั่งสมาธิแต่บางคนนั่งสมาธิไปคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมีความลุ่มหลงเพลิดเพลินไปแหมอดีตควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรืออนาคตมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดเพลินไปอย่างนั้นแล้วระลึกได้เอาก็กลับมาทำงานของตนคนที่นั่งสมาธิอยู่เอาก็กลับมามีสติในลมหายใจเป็นต้นนะเราระลึกในการที่เราจะส่งจิตไว้ให้อยู่กับการงานที่เราทำอยู่เป็นประจำนั่นแหละนั่นแหละจิตแบบเดียวกันจิตแบบเดียวกันเป๊ะเลยจิตในการที่เราจะทรงไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันเป็นอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวอันนี้อาจจะเป็นอารมณ์ที่มีความคิดในเรื่องการงานนั้นๆหรืออารมณ์อันเดียวอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เรามารู้ลมหายใจนั้นได้ทั้งสองอย่างเป็นจิตที่ต้องใช้พลังอย่างเดียวกันเป็นลักษณะอย่างเดียวกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องมาวัดก็ได้มาวัดก็ได้ก็ดีอยู่บ้านทำงานอยู่แล้วเราทำงานอย่างขยันขันแข็งมีความตั้งใจในการทำงานหรือว่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วถ้าคุณทำการเกษตรนะทำการเกษตรอาชีพเกษตรกรรมแล้วคุณไปนาคุณไปเลี้ยงควายแล้วคุณไปทำสวนทำไร่แล้วเราทำอย่างดีทำอย่างเข้มแข็งทำอย่างตั้งใจจริงนะไม่เลวร้ายไปทำเรื่องอื่นๆอันเนี้ยก็ถือว่าคุณปฏิบัติธรรมละนะไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์นะทำอย่างดีจิตใจแบบเดียวกันเลยจิตใจแบบเดียวกันหรือแม้แต่เวลาที่เราเจอเรื่องที่มากระทบที่ไม่น่าชอบใจคนด่าอย่างนี้เป็นต้นคนด่าใครๆมันก็ไม่ชอบนะถ้าเราถูกด่าถูกว่าจะเป็นคนในครอบครัวด่าเราก็ตามจะเป็นครูอาจารย์หรือว่าเพื่อนฝูงหัวหน้าคนที่เราไม่รู้จักก็ไม่รู้หรอกมันมาด่าเราแล้วเราอดทนเอาไว้อดทนในการที่จะไม่โต้ตอบเขาโกรธมาเราไม่โกรธตอบเขาขึงเครียดมาเราไม่ขึงเครียดตอบเขาตีมาเราไม่ตีตอบความอดทนตรงนี้อดทนต่อวาจาอันหยาบคายร้ายกาจอดทนต่อทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในกายที่มันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอันจะนำเกือบจะตายเลยนี่แหละอดทนเอาไว้อดทนให้ได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมเหมือนกันเป็นหนึ่งในคุณธรรมที่พระเจ้ายกย่องคือความอดทนอดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานอดทนต่อวาจาอันที่ไม่น่าพอใจการอดทนได้เนี่ยก็ชื่อว่ากิเลสลดเหมือนกันนะถ้าอดทนถูกแต่อดทนในการที่จะไม่โต้ตอบไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลในการที่เราไม่ปรุงแต่งคิดก็ตามพูดก็ตามกระทำก็ตามในสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยชื่อว่าเรารักษาจิตเราในระดับหนึ่งนะเก็บจิตของเราเอาไว้นะไม่ให้เจ้าอกุศลนั้นมันเกิดขึ้นเก็บจิตของเราเอาไว้ไม่ให้สิ่งที่มันไม่ดีไม่งามมันมาโดนจิตของเราก็ชื่อว่าเป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งโดยที่ขณะนั้นคุณก็ยังอยู่ในที่การงานของคุณนั่นแหละอยู่ที่คุณทำงานอยู่ที่บ้านคุณนั่นแหละฝึกจิตอย่างนี้ก็ได้หรือในบางขณะที่เรารู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจขี้เกียจนะเบื่อแต่บางคนเป็นอย่างนี้รู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจขี้เกียจเบื่อไม่อยากทำอะไรเซ็งกระตายเอ้าเราเปลี่ยนเรามาอ่านหนังสืออาจจะเป็นประวัติของพระพุทธเจ้าหรือหนังสือประวัติบุคคลสำคัญที่ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาในการที่จะทำงานก็ตามในการที่จะดำเนินชีวิตไปก็ตามในการที่จะทำโปรเจกต์หรือว่าโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแค่นี้คุณพลิกผันจากที่ไม่ดีมาเป็นดี ยู่ที่บ้านคุณนั่นแหละชื่อว่าคุณเอาธรรมะมาส่งไว้ในใจคุณเอาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมออกไปจากใจทำอย่างนี้เราปฏิบัติธรรมนะทำอย่างนี้ชื่อว่าเราทรงไว้ซึ่งธรรมนะเป็นผู้ที่เรียกว่าธรรมวิหารีก็คือผู้ที่ทรงไว้ซึ่งธรรมคุณทรงไว้ที่ธรรมทรงไว้ที่ไหนธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมะไม่ได้อยู่ในหนังสือพวกนั้นมันไม่มีตัวตนแต่เป็นแค่เรือนเป็นแค่บ้านเป็นแค่สิ่งของเป็นตึกอาคารเป็นอิฐหินปูนทรายเป็นกระดาษมันไม่สามารถที่จะทรงธรรมะเอาไว้ได้พูดง่ายๆเถอะนะในสมัยพุทธกาลก็ไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้ทรงธรรมะไว้จริงๆนั้นคือใจของเราต่างหากตัวบุคคลที่จะทรงธรรมะเอาไว้ได้เราจะเอาปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณไปวัดก็จริงเถอะแต่เวลาที่คุณปฏิบัติจริงๆก็ปฏิบัติที่กายปฏิบัติที่ใจเรานั่นเองคุณจะปฏิบัติที่กายปฏิบัติที่ใจออกจากวัดมันก็ทําได้เลยสิมันไปที่ไหนก็มีกายไปที่ไหนก็มีใจอยู่ในห้องน้ําก็ยังทําได้นอนหลับฝันก็ยังทําได้บางคนนี่ถึงขนาดว่าฝันว่าตัวเองได้นั่งสมาธินะแหมฝันดีจริงๆเราธรรมะมาทรงไว้ในใจอย่างนี้แล้วชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วเป็นผู้ที่เรียกว่าธรรมวิหารีอย่างที่ว่าไม่ประมาททำความเพียรเผากิเลสอยู่เรามาลองนึกถึงตัวของเราวันนี้ดูวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามคุณฟังรายการนี้อยู่เวลาที่เหลืออยู่ในวันนี้ที่มันจะมีมาหรือวันต่อๆไปเนี่ยเรามาลองคิดพิจารณาดูว่าวันนี้เราต้องไปเจออะไรเราต้องไปทำอะไรไอ้เรื่องที่เราจะไปเจอเรื่องที่เราจะไปทำเนี่ยเราจะทรงธรรมะเอาไว้ในจิตของเราได้อย่างไรคือบางทีมันมีความท้าทายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนการงานเราก็ไม่เหมือนกันทำหน้าที่ก็ต่างกันหน้าที่เป็นครูบ้างเป็นอาจารย์บ้างหน้าที่ในความเป็นพ่อแม่บ้างหน้าที่ในเรื่องความเป็นคู่สมรสบ้างหน้าที่ในความเป็นลูกบ้างหน้าที่ในการเป็นลูกศิษย์นักศึกษานักเรียนหรือหน้าที่ใดๆก็ตามแต่ละคนหน้าที่ไม่เหมือนกันเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างไรในการที่เราจะทรงธรรมะของเราเอาไว้ในใจได้ต้องพิจารณาดูรูปแบบไหนบางทีความท้าทายมันเกิดขึ้นในหน้าที่การงานในตำแหน่งที่เราอยู่ในรูปแบบของงานที่เราทำในจังหวะชีวิตที่เราดำเนินไปความท้าทายต่างๆเหล่านั้นเราลองพิจารณาดูเราเคยทำไม่ดีถ้าสร้างสิ่งที่เป็นอกุศลตอนไหนได้บ้างสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยมันก็เกิดได้ทุกขณะนั่นแหละมันมีกําลังพอๆกับเรื่องของกุศลนั่นแหละกุศลอกุศลมันเกิดได้พอๆกันเราจะทรงจิตของเราให้อยู่ในแดนกุศลมากกว่าแดนอกุศลได้หรือไม่นี่คือคําถามแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีเรื่องอกุศลเกิดขึ้นมากกว่าแล้วเราต้องแก้ไขบางทีในสถานการณ์ที่เราดําเนินชีวิตไปมีความท้าทายเรื่องอกุศลเกิดขึ้นหลายอย่างอ้าวเราจะละมันได้อย่างไรอันนี้เราต้องพิจารณาตรงไหนที่เราคิดว่าแหมฉันทำไม่ดีฉันทำไม่ถูกไปแต่มันไม่น่าด่าเขาเลยแต่หรือว่าควรจะอดทนเอาไว้อันนี้คือส่วนที่ไม่ดีที่เรายังทำอยู่แต่ส่วนที่ไม่ดีที่เราทำอยู่เนี่ยเราต้องเอาออกเลิกละทิ้งเสียแต่มันมีแน่ล่ะแต่ไอ้ความที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราทำไว้แต่มันไม่ดีพิจารณาดูให้เห็นจะบางทีชอบด่าคนบางทีชอบเยาะเย้ยเขาบางทีเอาแค่ไม่ได้ว่าพูดหรอกเอาแค่ความคิดอย่างเงี้ยคิดดูถูกคนนั้นคนนี้คิดว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีไอ้ความคิดนี้มันไม่ดีนี่นามันเป็นการยกตนข่มท่านมันเป็นความคิดที่เป็นอกุศลอ้าวในสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นเราพิจารณาดูให้เห็นว่าเราจะเอาไอ้เจ้าความคิดการพูดจาหรือการกระทำที่เป็นอกุศลเหล่านั้นเนี่ยออกไปจากชีวิตของเราได้อย่างไรนี่นะคุณปฏิบัติธรรมนะเอาแค่ว่าเราอยู่ในหน้าที่การงานตามตำแหน่งหรืองานที่เราทำเอาออกไปให้ได้เจ้าอกุศลเอาอกุศลออกไปป้องกันอย่าให้มันกลับมาอีกบางทีเราระลึกได้ว่าฉันไม่ทำหรอกวันนี้ไอ้พรุ่งนี้มันเผลอทำอีกแล้วมันยังกลับมาอีกเอาเราป้องกันในลักษณะที่จะไม่ให้มันกลับมาเจ้าเรื่องที่เป็นอกุศลแล้วในขณะเดียวกันเราก็พิจารณาคิดด้วยว่าในสถานการณ์ต่างๆในจังหวะชีวิตที่เราดำเนินไปในหน้าที่ของเราต่างๆตรงนั้นการงานที่เรากระทำ ทุกด้านของชีวิตที่เราดำเนินไปอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่เราจะทำให้ดีขึ้นได้บ้างสิ่งดีๆตรงไหนที่เรายังไม่ได้ทำเอามาทำหรือว่าสิ่งดีๆตรงไหนที่เราทำไว้อยู่แล้วเนี่ยแม้แต่มันยังไม่ดีเพอร์เฟกต์ยังไม่ดีเยี่ยมเราทำให้มันดียิ่งขึ้นนั่นคือทำสิ่งที่เป็นกุศลที่มันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองอย่างบางทีว่าคนก็เอาของมาให้เราอย่างเงี้ยเอาของขวัญหรืออะไรต่างๆให้เรากล่าวคำขอบคุณกับเขาอันนี้เป็นสิ่งกุศลนั่นที่เราสร้างเราทำละเป็นสัมมาวาจาทำละเราทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกโดยการตอบแทนเขาเอาของไปฝากหรือเอาหนังสือธรรมะเอาซีดีธรรมะอะไรต่างๆไปให้นี้มันทำได้ดียิ่งขึ้นแต่มีการพัฒนามีการปรับปรุงกุศลธรรมที่เราทำดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดีเลิศประเสริฐสีมากยิ่งขึ้นคือเราพิจารณาสองด้านท่านผู้ฟังอกุศลเราต้องละอย่าไปทำมันไอ้ที่ทำอยู่ให้เลิกซะไอ้ที่เลิกไปแล้วอย่าให้มันกลับมาป้องกันให้ดีสิ่งที่เป็นกุศลเราต้องทำให้เกิดอะไรที่เรายังไม่ได้ทำเรื่องของกุศลธรรมเรื่องของความดีงามเรามาทำเราพูดดีกันคิดดีกันอะไรที่เราทำดีอยู่แล้วในเรื่องความดีงามที่เราเคยทำเคยกระทำมาดีอยู่แล้วเป็นประจำเนี่ยทำให้มันดียิ่งขึ้นทำให้งอกงามเจริญไพบูลย์เหมาะสมยิ่งขึ้นอันนี้ชื่อว่าคุณทำสัมมาวายามะทันทีทำความเพียรชอบสี่อย่างในความคิดที่เราจะมาใส่ว่าฉันควรจะแก้ไขฉันมาพิจารณาในชีวิตของฉันในด้านที่ฉันเป็นคุณครูก็ตามเป็นลูกศิษย์เป็นลูกเป็นคู่สมรสเป็นมารดาบิดาเป็นลูกหรือแม้แต่ว่าเป็นพลเมืองในประเทศอย่างนี้เราเอามาพิจารณาให้เห็นแจ้งตามจริงเนี่ยก็ชื่อว่าคุณมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องนะไอ้ความที่เราจะใส่เข้าไปในการที่เราจะทำพิจารณาคิดแก้ไขเนี่ยจิตคุณตอนนี้มีสัมมาสติอยู่รู้ไหมในการที่เราจะมาตั้งมั่นอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นอันเดียวนี่นั่นคือสัมมาสติละแล้วถ้าความคิดที่เราคิดพิจารณาอยู่นี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเรื่องของกามพยาบาทหรือความเบียดเบียนใครเป็นเรื่องในแนวธรรมะทั้งสิ้นนั่นก็เป็นสัมมาสังกัปปะบางทีในขณะที่เรานั่งอยู่นี้ฟังรายการอยู่เนี่ยจิตเราไม่ได้ไปคิดเรื่องต่างๆที่ไม่ดีแน่ละเป็นสัมมาสังกัปปะแล้วนะมีความสบายใจความอิ่มเอิบใจเกิดขึ้นเป็นผลจากการที่เราไม่ได้ไปคิดเรื่องบ้าบอไอ้อันนี้ก็เป็นสัมมาสมาธิในระดับหนึ่งเป็นความที่จิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวในลักษณะหนึ่งเหมือนกันแล้วถ้าในขณะนี้เราก็ไม่ได้ไปโกหกใครไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้แกล้งกล่าวเท็จเราก็เป็นผู้ที่เรียกว่ามีสัมมากัมมันตะแล้วก็สัมมาวาจาด้วยแล้วถ้าในการดำรงชีพของเราไม่ได้มีการที่ไปโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นหรือพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงการล่อลาบด้วยลาบเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์เป็นสัมมาอาชีวะนั่นก็เป็นสัมมาอาชีวะของเราอริยมรรคมีองค์8นี่ท่านผู้ฟังมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามันต้องอยู่ในการดำเนินชีวิตของเรามันต้องอยู่ในทุกด้านของชีวิตของเราคุณตื่นเช้ามาคุณทำได้ทันทีมีสัมมาวาจาได้ทันทีมีสัมมาทิฏฐิได้ทันทีมีสัมมาสมาธิมีความคิดความดำริชอบได้ทันทีคุณดำเนินไประหว่างวันออกจากบ้านไปทำการทำงานไม่ว่าจะเป็นการทำกสิกรรมการเลี้ยงโคการทำอาชีพราชการเป็นทหารหรืองานออฟฟิศอย่างอื่นๆก็ตามทำได้หมดและนี่คือเขาเรียกว่าการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตด้วยธรรมะนั่นเองเราปฏิบัติได้จะมาวัดก็ได้มาวัดมาหลีกเล่นปฏิบัติก็ยังสามารถทำได้คือการหลีกเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำเพิ่มเติมอยู่แล้วในเรื่องของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในวัดไม่ใช่เลยการปฏิบัติเราต้องทำในชีวิตประจำวันของเราคุณมาวัดสิ่งที่คุณทำนั้นคืออะไรน่าจะมาหลีกเล่นบางคนไปสวดมนต์บางคนไปให้ทานอันนี้ก็สามารถทำได้แน่นอนงานปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำได้ในตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำค่ำจนถึงเข้านอนนอนแล้วฝันยังทำได้แต่เมื่อวันก่อนมีคนมาเล่าให้ฟังว่าเขาฝันว่าเขาได้นั่งสมาธิโอ้ยเขาดีใจมากเลยนั่งสมาธิแล้วจิตสงบด้วยนะฝันดีมากแต่ฝันก็ยังทำได้เอาแต่แล้วไปวัดเราไปทำเพิ่มเติมในเรื่องของความหลีกเล่นเราไปพบสมณะเพื่อที่จะสอบถามคำถามเพื่อให้เรามีความประเทืองปัญญาขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ เราทําได้อยู่ตลอดในเรื่องที่ว่าทําไม่ได้เนี่ยไม่มีทางเลยถ้าใครบอกว่าฉันปฏิบัติทําไม่ได้โอ้อย่ามาพูดเลยคุณไม่เข้าใจเอาตอนนี้ให้เขาฟังว่าจริงๆเขาปฏิบัติทําได้ทุกขณะทุกเวลาไม่ใช่แค่มนุษย์นะท่านผู้ฟังเทวดาเขาก็ยังทํากันปฏิบัติกันทําแบบที่เราทํานี่แหละการดําเนินชีวิตไม่ให้ลุ่มหลงไปในทางกามมากเกินไปนะให้อยู่ในขอบเขตของศีลเทวดาหรือมนุษย์จุดนั้นๆคนนั้นๆก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมละนะหรือว่าเราจะมีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบมีการหลีกเล่นไปอยู่ผู้เดียวนะมีการดําเนินชีวิตในลักษณะของความเป็นสมณะความเป็นการประพฤติพรหมจรรย์อันนี้ก็สามารถทําเพิ่มเติมได้นะทําได้ถ้าเราตั้งใจจะทําไอ้คนที่บอกทําไม่ได้เนี่ยคือมันไม่ตั้งใจทําเป็นข้ออ้างไม่ใช่ใจเขาพูดหรอกเป็นกิเลสเขาพูดออกมากิเลสมันสั่งปากให้พูดทําให้พูดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้ซึ่งจริงๆมันเป็นไปได้ถ้าเรามองเห็นเรามองเห็นธรรมะที่เกิดขึ้นในใจของเราเป็นธรรมวิหารีเป็นผู้ที่ทรงอยู่ด้วยธรรมจิตใจของเราทรงอยู่ด้วยธรรมอย่างนี้แต่มันจะไปตามลําดับเหมือนกับน้ําที่ฝนที่ตกอยู่บนภูเขาแต่มันก็ไหลไปตามที่ลุ่มที่ลาดไปตามห้วยหนองคลองบึงแต่ถึงบึงน้อยบึงใหญ่แม่น้ําน้อยแม่น้ําใหญ่ไอ้น้ําหยดนั้นที่ตกบนภูเขานั่นน่ะมันก็ออกทะเลได้เป็นน้ําเค็มได้เหมือนกันเราอาจจะเพิ่งเริ่มปฏิบัติเราอาจจะเพิ่งเริ่มในการที่จะมาฟังธรรมะรู้ธรรมะทรงไว้ในใจของเราแล้วเราทําไปท่านผู้ฟังใจของเราสูงส่งขึ้นได้ใจของเราบริสุทธิ์ได้ใจของเรามีธรรมะได้เราเป็นผู้ที่อยู่ด้วยธรรมอย่างนี้นะท่านผู้ฟังแต่ไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกมันจะเป็นยังไงก็ตามดีขึ้นแย่ลงอย่างไรก็ตามใจของเราดีขึ้นแน่นอนแต่มันมีทางออกอยู่ทางออกอยู่ในใจของเราทางออกอยู่ที่ปลายจมูกนี้นั่นเองที่ถ้าเรามีสติตั้งเอาไว้ดำรงสติไว้เฉพาะหน้าในการที่เราจะมีความเห็นที่ถูกต้องมีความระลึกที่ถูกต้องมีความเพียรมีการทำงานที่ถูกต้องแล้วเราจะทำความแจ่มแจ้งในธรรมะให้เกิดขึ้นได้แต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมท่านผู้ฟังให้จำเอาไว้ธรรมะปฏิบัติได้ทุกที่ให้เป็นผู้ที่ทรงอยู่ด้วยธรรมให้เป็นผู้ที่ตั้งใจทำความดีอย่าท้อแท้ท้อถอยความดีไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ในใจของเราเราผลิตมันขึ้นมาเราสร้างสรรค์มันขึ้นมาเราจะเป็นผู้ที่ทรงอยู่ด้วยธรรมได้เดินผ่าน